Ibnu Abbas moko wax radiyallahu anhu bo dem ci terim ñox ruhul maani jukki fanwer xatum ñaari temer ak juroom ben fuk amna benen riwaya ci sababu nusulu tabaryada tariqul maharibi ñu dañu nekk ben bis ci marché ba ville madjas bis tu dara ñu seen ben xalé kulul mak ma nga naan qulu la ilaha illa allah tuflihu ya ayyuhan nas wax len la ilaha illa allah sawi aduna ak alakhira mu ne nga seen genn goor top ci ginaawam jeegu bu mu jeegi rek goor ko jeegi ko nan ay ya ayyuhan nas innahu kazzab fala tasaddiqu allahu akbar yonenti mo jiss rek nan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu ey yen nit ñi wax len la ilaha illa allah sawi aduna sawi alakhira goor ko top ci ginaawam nan ey yen nit ñi ki limi wax dara mu ci deug bu len ko deugal tariqul maharibi ndax ni waw woor gu am jot gi kana ci kanamam kana ñu nekk ci kanam day huwa muhammad yaz'amu annahu nabi nenaay yonent la wa hasa ammuhu kina mbokkam bayam la mok bayima bokk bayyi abu lahab yaz'amu annahu kazzab momit nenaay di ki di wax du deug wax ji bo demé ci tafsir bu ñu al-qurtubi ñu kib ñaar fuk xatum ñaari témèr ak fan wér ak juroom ben mom tamit ci la ñew tabarakallah kon lol la suratul masad wacc makka dumb a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla nel tabbat alquna yada abi lahab ñaari loxoy abu lahab wala nga ne kanam abu lahab wala nga ne fu abu lahab jub rek alquna ku jublu ci mom alku tabbat alquna yada abi lahab ñaari loxoy abu lahab ñaar loxoy ni limi tek rek moy kanamam halaka yada zalika ash-shaqi abi lahab wa qaba wa qasira wa dalla amalu manam melni yalla def ne yalna abu lahab alku dal ni alku na sax ndax mom mi maye ak alku di alake mokoy ñaanal alku ku yalla lay ñaanal nak buñ xan ngay soti rek nga muy soti tabba yada abi lahab wa tabba sar bi nak yi ëpp ci sénégalais yi duñ ko jang timis luñ ko jang sax ci julli ndax japp nañ ne sar bi mom bokku te jang inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñew na nga dem ci jakka iliman kabbar timis nga degg ko wala mu kabbar ge nga degg ko mom sax leg leg dañ koy moccé gom mom tabat ya dami def nañ ne kenn wuur ko jang te kat waylun li kulli humasite ko gëna ñang fofu alam tara ko gëna ñang ndax tabat ya da ben nit lay wax waylun li kulli mbolo lay wax alam tara mbolo lay wax ki ne cenn rek lay wax muy abu lahab tabat yada abi lahab wa tab yalna abu lahab loxom alku kanamam alku fumu jitu yalna alku ku top ci mom kum top tabarakallah wa tab alku na sax lolou la sunu borom wax al mufassirun yune at tabab huwa al qasar al muqdi ila al halak liñu nam ci al yad moy ala aadati al arab fi ta'bir bi ba'd shay an kullihi wa jami'ihi ñi wax ne al yad abu lahab nak mi ngi tudon abdul usa ibn abdul muttalib bayil ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam jabaram joji di ummu jamil nek ukhtu abi sufyan tabarakallah ben bis yunitu bi ali sallallahu alayhi wasallam bi nga xamene jabar abu lahab di degna ni wacc ci jeukeram bi tabbad yada abi lahab wa tab mu dal ñew ci yunitu bi fekk ko mu tok ci jakk ja ci kaaba ga ngi dende ak abubakar siddiq radhiyallahu anhu baba ummu jamil nga yor ay doj suqub daj ci loxoy nim ak ci yunitu bi ali sallallahu alayhi wasallam far yalla ja mur gis ba gis li yunitu bi waye min gis abubakar muneko ya abubakar balaghani anna sahibaka yahjuni degg na ne sa andando bi def may xasna ak sama jëkkeur waye fa wallahi law wajatuhu la darabtu biha bi hadha al hajri fahu mang lay watal ne moko fekkon dana ko dor ay xeer te kat bi mu wax yunitiba gi tok mok abou bakari waye mom abou bakari lay gis ci gis yunitibi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar mu tek fa nak di tassu mom abou lahab muzamman asina wa amruhu abina wa dinuhu qalina lola don dafa wa muzamman asina wa amruhu abina wa dinuhu qalina manam genn way ni di mbokum ñepp xass mom lañuy moy ñun genn way ni di wote limi wote lañuy bañ dinam ji lañuy xeb mu daldi dem Abou Bakar na yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam wa ya nga don gis ndaw si mu ne ko moma gisut waye man man ko don gis Allahu akbar ma ra'atni laqad aqsa Allah basaraha anni nol doxé tabarakallah nonit lako tafsir kadir tafsire suratul lahab ayat ñëk ci ma akhna anhu duko jariñ duko mëna fégal maluhu alalam mu ko fégal bo dem sa wara wa ma kasaba ak lim faggu ci am am alalam duko jariñ darajam duko jariñ lim saggu ci alal duko jariñ ibn abbas fori jamune wa ma kasaba min al awlad fa inna walad ar rajul min kasbihi al walad min kasbi abihi mune kon lim saggu ci dom dom ye duñ ko jariñ su alakhirah domi abou lahab munu ñoo dox digënté ak sawara alami abou lahab mun ta dox digënté abou lahab ak sawara ndax lim wax yunus bi alayhi salatu wassalam nana yunus bam woxe mbokami ila al iman Abu Lahab ni in kana ma yaqulu ibn haq akhi haqa fa inni aftadi nafsi min al azab bi mali wa waladi fa nazalat mune li yunus bi wax ni dal su alakhirah dana dem sawara mune ma ngi len di xamal ne nangon na joxe sama bop joxe sama dom ak sama alal bu mu ci sawara sama joxe sama dom ak sama alal rek mu ci sawara sunu borom ne ma akhna anhu maluhu wa ma kasab ndax yalla du dañ lay dem ci alakhirah jox ko khalis mu bay la nga jall dede serigne buñ wax alusi neena abou lahab amon na ñetti dom utba mu'tab utayba ñaar ñu dugg nañ ci l'islam yawmal fath bisu fath makk fekk nañ hunain fekk nañ taif utayba nak mom tuubut mom ci kefer la de umu kalsum bint rasulullah utayba mi moko dencion mi soxna utba denc ruqayya ñaari domi abu lahab ño don denc ñaari domi yunus bi alayhi salam ñaari xalé ya bok bay ñaari xalé ya bok bay nek dagan na ñaar ñu bok bay dem takki ñaar ñu bok bay bu ne fi li ñax wuji petior gay nangam nangam andi yoyu tabarakallah bi nga xamne sar bi waccina suratul lahab abu lahab da ne ra'si wa ra'suhuma ra'sukuma haram in lam tutliqa ibnatay muhammad abu lahab ni ñaar doomi dootuma sekk ak yeen nap di lek mi seeg yeen ngi denc ñaari doomi yoonte bi acca wacc len len yunus bi nga xamni ñewul mom ngir nangu ay domam waye abou lahab mo jog mo tass digeunte ba ndax yunus bi alayhi salatu wassalam mom tabarakallah du fecc yi mel nonu mom du fecc ko lere ñoo ci len utayba genn dem sham andak bayam dali fay wat ne dana dem ci muhammad te dana ko lor neko ya muhammad inni kafirun bin najm iza hawa wa bil ladhi dana fatadalla lol la waxon yonte bi dadi koy tafli dadi fasset dom ja ummu kalthum yonte bi dadi mer dadi allahumma sallid alayhi kalban min kilabika yalla ma ngi lay ñaan ki nim def tay wacc sama dom yemu ci mu taxlima yemu ci mu wax waxam yu ñaaw yi di weddi najmu iza hawa di weddi dalla fata dana fata dalla ma ngi lay ñaan yalla nang ko bolek ben kalbu ci sa kalbu yi kalbu nak moy dawkat bobu di garder keur yi di mbaw motax otay ba gaynde ko fad ñaan ga nangu gaynde fad ko wa ñaanu ko yunit bi mo nangu rek gaynde fad ko wa tabarakallah abou lahab mom ci rabba dar la alku fala fatu amna fa jurom ñaari guddi tabarakallah nek ci digguti ndak de nenañ ben febar buy wal nit ñi buñ wax adasa moko dalon bamu faato amna fa ñetti fan kenn suluko bamu nepp te tan du nek medum nit bañu ragale yi demi nik yoyu ñu gas am pax tabarkalla lonk ko kiratu walay bant bañu ko ci biir pax mo mulup qazafuhu bil hijara hatta waru فكان الامر كما اخبر به القران يمال تي تير بن روح المعاني جيك فانفير خاتم ñaar timir ak jom ben fuk ak ñaar sun borom neko sayasla naran sayasla dana duggu kan moy duggu abu lahab fu moy duggu naran sawara nu sawara mel zat lahab sawara wo xamne day tak hamia ذات اشتقال وتوخ وتوقد عظيم ولا وتوقد عظيم سوارو داي تاك فوكو سين ماغي بيرخ يانجول ني ني اتايا ديديت داي تاك دا فا ملني لو ام مات واو سيصلى نارا ذات لهب موم رك امني ديديت وامراته موك جبرام وامراته في سين بروم دوخ وزوجته دي وامراته ma bi waxe jigen lay jël hammalatal hatab yenukatu taxaf yenukatu dit kon lu dal abou lahab rek dal jabar ja ndax ñu bokkon lu gëm ci yunit yi bokkon ci taxaway jëkë ji daan taxaw taxaw yu dëng mom tamuy taxaw taxaw yu dëng su guddi jotté mu dem ci Allah ba wut ci ay taxaf ay dëgg ak yoyu ñew ba ci buntu kër yunus tibbi alayhi salatu wassalam mu ñak ko ci buntu kër ga wala mu ñak ko ci buntu neeg ba ndax su joge guddi bu jullu ji daanu ci mu retaan mok jëm mok jëkëram motax fi yalla duggal jëkër ja fele duggal jabar ja sayasla naran dhatul lahab wa imra'atuhu hamalatul hatab motax tabarakallah ko am jëkër war nga bayyi xel ci mel nonu ndax amna jikko yu bu ci nekké ngeen bok ci nek su ëllëgé fu mu añ nga añ fa su nekké ci mbaxti jibul na nga nek ci bu ëllëgé fu mu añ nga añ fa tabarakallah وامرأته حمالة الحطب وستدخل معه نار جهنم امرأته العوراء ام جميل داخ مو مودان رامبا جي نيت نيك يوننتي بي نيتال ساوراو نونو سين ديغنتي توخذ بينهم نار العداوه والبغضاء متق ابو سعود مني كانت تحمل حزم من الشوك لدان ينو اي او سيو سيو ديت daal koy tassara ci guddi ci wan yurunti bi di jaar ali sallallahu alayhi wasallam li izaahi ngir man ko lor abou saoud mi ngi ko wax ci jukib juromel khatum ñaari temir ak jurom ñen fuk ak ben sayasla naran dhatul lahab ibn abbas mun kanat tamshi bin namima bainan nasi li tufsida bainahum lol tam ci al khurtubi yalla neena ndaw soosu bu dugge sawara fi jidiha dana nek ca batam ba hablun ak boom min masat bu joge ci masat manam ni jigen ni tak fi ay torsat ay or ci bat ay ciak ak yunu deme jabari abu lahab bu deme sawara lola mom ci bir sawar lañ ko koy wutale tabarakallah takkal ko ko ca bat ba mu diko diri ci bir sawara wa waaw fini ko dina bi ñewé ci hablu min masab mujahid mun huwa tawqun min hadid dañ koy gal ci bat bi te fer lay doon ibn musayyib mun kanat laha qalada fakhira min jawhar dafa amon takay yo xamne dafa amon valeur mom ndaw sos jamaala won wala or la won mu dal ni wallata wal uzza la unfiqannaha fi adawati muhammad ma ngi len di gënal ne sama takay du fekke wote bi yonenti bi dana ko dépenser lepp ndax liggey lu yonenti bi bam gën aduna fa aqabaha allah minha hablan fi jidha min masad an-nar sunu baram ne ko wal kay lolu nga bëgg jaay ngir nga galan ko rek yonenti bi wote su al-akhirah dana la tutal ben ci bir sawara ñu galal ko ci sa baddi suratul masad bokku na ci li deggal ni al-qur'an yalla ko wacc ndax abou lahab ni su fekkone al-qur'an waccul ci yalla da koy weddi ndax bi al-qur'an ne sayasla naran dhat lahab ba nopi ne ku wax la ilaha illa dakhala al-janna su ko meuna weddi kon abou lahab day taxaw ci pinci makkama ne la ilaha illa muhammad rasulullah hatta su ko gemutun waye wax nako wax jim ko wax day dadi am ben safanu dañ nan waw al-qur'an neena ki de dem sawara yunitibi neena ko wax la ilaha dem aljanna te ki wax nako luy xew waye banim fatu musta wax ben yon la ilaha illallah mo lay xamni al-qur'an bi min indillahi subhanahu wa ta'ala ñu japp mbaxna yalla neena bismillahir rahmanir rahim tabbat al-kuna yada abi lahabin nyaari lokoy abu lahab wa tabba wala yalna alku wa tabbat al-kuna sax ma akhna anhu duko jariñ maluhu alalam wama kasaba aklum amti dom lu mana xew sayasla naran dana dugg sawara zat lahab sawara bi nga xamne borom tak tak la mo kan wamraatuhu mok jabaram hamalatul hatab kadan yanu matama hamalatul hatab kadan yanu takhasiya fi jidi hadana nek ca batam ba hablun ak boom min masad bu tuké ci sawara masad tabarakallah yalla nu sunu borom bokk dimbalé inshallah aduma jiri ñew nak tafsir ba ngay amé teggul fu ci bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ñu ci suñu téméré lu sar ak ñaar fuk ak ñaar mudi suratu al-ikhlas bok ci sar yi nga xamne makka lañu wacc suratu al-ikhlas tollu ci ñeenti aya dinañ ko tuddé suratu tawhid muy waxtane melal suñu borom jalla jalalu mbolem mbolem melo yi nga xamne melo yi mat la waye di indi melo yi nga xamne yépp melo yi sax la yi nga xamne ku dul yalla man na la gar ci manke manke sori lol bepp melo bo xamne melo wañiku la yalla ibsari lol ñu nan mok ñi li ñoo niro wala mok ki ñoo niro ñi nga xamne dañuy jinn yalla ib nan ñett la sar bi ni mi gatt gatt tontu na len motax salawatullahi wa salamu alayhi dan waxne man qara'a qul huwa allah ahad fa ka'annama qara'a li thuluth alquran kep ko xamni jangga suratul ikhlas ni melni alquran buñ ko xajjon ñet ben bi jang nga ko wala may ñu ne nga xamne ëmb na ko ci walu ay maani ëmb ko ci walu ay ulum ak maarif lolo tax yunus bi alayhi salatu wassalam diko joxañ ndax alquran ci borom xam xam ñetti xaj la tawhid ahkam qisas tawhid moy lepp luy wote na yalla ay kenn ahkam yi moy li defar suñu digënté nan def len nangam bayi len nangam wala ko def nangam def len ko nangam xefas yi nak moy ñi nga xamne bi yalla ni def len daw ñu def ak suñ mu jog yalla ak ñi nga xamne bu yalla masana wax def len ñu def ak suñ mu jog yalla lolu tax bi alquran ñewé ñetti xaj yoyu tawhid ahkam ak qisas bim waxe rek da jël ahkam wala wa'lam motax sar bi gasna lol waye sar bu gudd la tutina lol waye sar bu reey la tanduna lol waye sar bu jall la yalla yalla dimbali banu deggu ko li tax mo wacc moy dikoy tudde sababu nusul ñen ci ñinga xamne dañuy bokalé yalla subhanahu wa ta'ala dañu amon nuñ dan samp diko tudde ay yalla ñom amon nuñ ci juroom benn témer buñu xeye 10 ko seeni soxla buñu togge yakal ko ay bant la waye fuñu togge yakal leen bu ko ci ndax yi nekké ñu ñew sant yaakar ne seen yalla yi ñoo lek yak ya motax kenn ci ñom da ñew di andil yalla am ja yak fekk tilli saw ko ci bop manam saw lamuy tudde yalla am ci bop un ilahun yabul fa'l ban bi ra'sihi laqad dalla man balad 'alayhi fa'ali mu ne yalla ju saggan ba tilli diko saw ci bop ku yaakar mu défendre le ëlëk fi nga nara tardé mu daldi fay bayyi lolé ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ñooñu nak ñoo gis yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam num soxla mu faju leg leg mu ñaan yalla leen joxal leen ñu alko ñu ne ko yow xana sa yalla ji or la ginaaw ñun bant la yor muy lot bant la ñor muy lot yow dañu yaakar ne or nga yor yalla lay jama wala or mba khalis sun borom yoni jibril a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla neen qul wa khal yaw muhammad qul ñetti témer yoon la ak nangam ci alquran yalla di wax yoonte bi waxal nangam te musu ko wax nangam wax ko mu joyo xam xam musu ko wax mukk waxal nangam yoonte bi wax ko ba noppi loola joyo xam xam musul am qul waxal bu waxe rek lu yagg yagg loola du dañ ndax ku nekk foo xam ne dañ lay laaj xam xam soo dewee ak sa xam xamu bopp fa kastal yomb la motax yalla nan ko xul waxal bu la laaje nangam xul waxal lele mu ne ko bu la laaje nangam fo xul waxal fenn rek la ko wax bu la laaje nangam tu ko waxal isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ndax fofu bo ne xul rek day wone ne yalla da sori manam ci balagha qur'an bu ne won isa sa'alaka ibadi fa qul inni qul juju day melni ngir mi tax dina yegal ak sori ñu dind xul de ndax won na yalla da jégué isa sa'alaka ibadi anni fa bu le nit ñi laaju am yalla rek nangi bu wax neel nangi parce que neel ji day sori ñu ngi wax rek day sori isa sa'alaka ibadi anni fa bu le jami laaje ko yalla nangi wa du ko wax neelen nangi dedet neelen ji day tax mu sori lolu tax alquranul karim dak tire yi dul mom kul waxal kul wax muneko yow muhammad nima yoniti nit ñi di len di la wax nga di len wax la bëgg nga wax len yow lay waxal nga di len wax ma tan na ci seen biir nga gënal ma ci ma ar la wallahu ya'tumuka minan nas waxal nak ñom mune ma ngi lay deglu mune neele huwa ki ngeen di laaj ku mu doon allahu ko koy yalla allahu koku moy allah lenen mun ne yow yalla do yalla kudul yalla do yalla wa wahidun ma innahu min thani wa lam yazal jalla azim thani lolu ma baram tabaqa jalla wa an qul waqal huwa mom ci gen may laaj allahu koku moy yalla ahad ahad ken rek la jangu katu arabiy xam nañ ne bu yalla ne won qul huwallahu wahid man na am ithnan ñew waye ahad xamuma ba xam dana jum ñaan ahadani wala diko def pluriel yaakar mako motax gis nga lim wagnii ben rek fi nek wagnii limi bari bari ben fi nek taalim ñu wagnii sene ben da nga nan ñaari ben kon ben nga bantu ben ñu jël ben boole ben muy ñaari ben ñene ben ñu dolli ci ñaari ben muy ñetti ben ba tay ben nga ñenti ben juroomi ben juroom ben ni ben wa juroom ñaari ben juroom ñetti ben juroom ñenti ben zero muy fukk qul huwallahu ahad yalla rek fi nek mom rek kay yalla kenn la allah yalla mom bogo xamul as-samadu moy ki ñepp yaakar as-samadu moy chapa ciuli ki ku xey mom ngay talal saleket jigen ni da ngay talal fi jëkër neket fi jëkër talal yalla neket yalla tek ci mu tek mu ci yalla teggul du ci tek motax gor gu xey wuti li sa morom di wuti so ñewé soxna ci tal nga am lo ca tek buñ no def jakk yaafar jitu waaw gor gu sa jëk sa jabar ñew ne tek ci dépens nga lamb sa poste daj fa dara tek ji tek ci loxam buñ na hayya ala salat ci jakk ji yaafar jitu ndax goor xeyna ni yow wuti lum tek ci loxol ndaw sa ci amuko mu ñew ndank dug neegam top bu amé soxna su sant ndaw tabarakallah ñepp deg leen bis bobu allah yalla as-samad ma tax baat bi ben yoon lañu ci alquran as-samad du ñaar as-samad ma tax yalla moy as-samad rasulullah moy as-samad yalla moy as-samad rasulullah moy as-siddiq as-samad moy ki ñepp yaakar as-siddiq nak moy gaynde gi nga xamne kuko song mu dal la comme song dal la men ma ma ngay wax ya allah bil mustafa as-siddiq ya allah wa bi khalilika ibrahim ya allah wa bi kalimika musa salihin hadirin wa bi shu'aybin wa isma'il ya allah yalla fayal ñu len waaw menen nak mi nek ci tiwawal ne ko wax nga deug de fala budda min shaqwa ya ila llahi qurbati fama li ghayra llahi jabiru kasrati wa qari'i ya bab al khair ya rabbi lam yufit nizaka sarafna nahwa babika wijhati fa anta karimun fal karimu man iltaja ila babihi ya'man ala kulli ni'mati yalla yalla fayal ni sunu nak ñooñu barkallah motax sen kepar yi ci top lon sallallahu سوره الاخلاص ايه نيارل يالا لم يلد دورل كان دوباي كان دوناجاي كان فامون باي ما نجاي لجي بيخ لا كون كو سخلا سي نون بو جارو سي جربات بي دو جوت سي موم كير يالا اي نجاي اك يوي خنيفا موتاخ مونيو ني يونتي بي امو في دوم لا بو سي امي دوم سي لجي ياخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم لو في واي كان لا في امي دومي تي جربار رك لغي بيا يالا استفا امانه كو دومي تي جربات لين nga beug nga beug noy جربات بي نلا واه سو امول دون noy ما تخ لولو دوكو ديف لي مي سوخلا سي مام بريك لا نكاي سوخلا لي مي اندي سي نون لاي جار لي فن مو جار تي مو جار تي مو نيو في مام yalla lam yali jur kenn du bayyi kenn